İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızda İstanbul'un edebiyat, basın ve matbaacılık açısından pek çok ilke imza atmış bir ismini Ebu Ziya Tevfik Bey'i konuşacağız. Konuğumuz bu konuda kitap ve sergiler hazırlayan sanat tarihçisi arkadaşımız, dostumuz Ömer Faruk Şerifoğlu. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim şimdi malum biz her zaman olduğu gibi Kansu ile kısa bir giriş yapıyoruz. Sonra da sözü Ömer Faruk Şerifoğlu'na bırakıyoruz. Ebu Ziya Tevfik Bey Osmanlı'nın son dönem yayın, sanat ve edebiyat ortamının önde gelen isimlerinden birisi. Türkçenin gelişimine hizmet etmiş, yazım ve noktalamada standartlaşmayı getirmiş, üslubuyla yalın dili yerleştirmiş bir kalem erbabı, basın insanı. Bastığı yüzlerce kitap ve derginin ötesinde kaleme aldığı 40 kadar eser ve 2000 kadar farklı türlerde makale ve yazı yayınlamış Ebu Ziya Tevfik Bey. Ülkemizde sahnelenen ilk telif tiyatro eseri olan 1872 tarihli Eceli Kazanı'nın da yazarı. İmza attığı ilklerden bir diğeri ülkemizde batılı anlamda ilk antoloji kabul edebileceğimiz 1879 tarihli Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye. Ebu Ziya Tevfik Bey'in en önemli eseri ise 1909'da tefrika ettiği Yeni Osmanlılar tarihi olarak görülür. Peki sen neler söylersin Ebu Ziya Tevfik hakkında Kansu? Buradan itibaren de sözü sana bırakayım. Teşekkür ederim Cem. Sahaflara yolu sık düşenlerin eserleriyle sürekli karşılaştığı bir isim Ebu Ziya Tevfik Bey. İçerik ve baskı tekniği açısından türünün öncü örnekleri olan Takvim, Salname'de denilen ansiklopedik yıllık ve Mecmua-i Ebu Ziya ve Tasvir-i Efkar gibi süreli yayınlarıyla ülkemizin siyasi ve kültürel yaşamına katkı sağlamış bir aydın. Tabii birazdan ayrıntılarını Ömer Faruk Şerifoğlu'ndan öğreneceğimiz Kufi, yani hatta kendine özgü Ebu Ziya tarzı denilen bir üslup geliştirdiğini, aralarında Yıldız Sarayı ve Camii, Müze-i Hümayun yani bugünkü Arkeoloji Müzesi, Sultanahmet'teki Tapu ve Kadastro binası, Sirkeci'de Büyük Postane gibi birçok resmi ve özel kuruluş binasının yazılarını ve süslemelerini yapmış olduğunu da burada ekleyelim. Şimdi ben burada kısa özeti kesip Ömer Faruk Şerifoğlu'na dönmek istiyorum. Ömer Faruk Bey, siz 2 yıl önce Zeytinburnu Belediyesi ile Ebu Ziya ailesine dair kapsamlı bir sergi hazırladınız. Serginin çok da güzel bir kitabını yayınladınız. Biz de programa bir miktar oradan da notlar alarak hazırlandık. Uzun yıllar Ebu Ziya ailesi üzerine çalışmanın yanı sıra Ebu Ziya Tevfik Bey'in torunu Ziyad Ebu Ziya'yı da yakından tanıyan bir kişisiniz. Şu soruyla başlayalım. Ebu Ziya Tevfik Bey 19. yüzyılın ikinci yarısında aralarında Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa gibi isimlerin bulunduğu yeni Osmanlıların önde gelenlerinden biri. Bu kadronun içinde yer alışı nasıl başlıyor? İsterseniz oradan başlayalım. Eyvallah. Bu kadronun aslında en genci, sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Ebu Ziya ilginç bir karakter. Yani bunu hani ilginç lafı artık çok sıradan kalıyor, öyle söyleyeyim. Biraz daha konuşunca bunu dinleyenler de hak vereceklerdir. Ya 1849'da Sultanahmet'te bir evde doğmuş bu çocuk. Konyalı ama asıl kökenleri Horasan'a uzanan Şerefli, daha doğrusu Konya Şerefli Hisar'a, Şerefli Koçhisar'a Şerefli adını veren aileden ahfat o yani. Şerefli aşireti diye geçiyor. Horasan'dan Konya'ya göçmüş. Hasan Kamil Efendi 1840'lara 43'lere kadar Konya'da bir memur. Sonra bir şekilde o Konya'daki başarılı memuriyet hayatının bir şeyi olarak, ödülü olarak İstanbul'a saraya tayin ediliyor. Ve memuriyet yapıyor maliye kaleminde. O sırada işte 1849'da da Sultanahmet'te oturdukları evde Tevfik Bey hayata geliyor. Fakat daha bu Tevfik Bey 7 yaşında yanılmıyorsam çocukken babası vefat ediyor. Ve Osmanlı bürokrasisinin bir usulü vardır. Pedermande dedikleri bir usul. Eve gelir getiren başka bir kişi yoksa aile içerisinde o ev harap olmasın diye o evin bir çocuğunu babanın yerine memuriyet alıyorlar ve o maaş devam ediyor. Belki bir kesintisi vardır, hani detayını bilmiyorum ama hasılı pedermande denilen usulle bu çocuk 7 yaşında memuriyete alınıyor. Dolayısıyla bir eğitim hayatı yok. Ama ne oluyor o maliye kaleminde? İşte isimleri atıyorum. Ahmet Efendi Arapça öğretiyor küçük Tevfik'e. Mehmet Efendi cebir öğretiyor. İşte Recep Efendi Fransızca öğretiyor. Hasılı o maliye kaleminde bu çocuk ve hatta şair Abdullah Hamid'in de o dönemden çocuk yine maliye kaleminde beraber yetiştikleri çocukluk arkadaşı olarak biliriz Ebu Ziya Tevfik Bey'in. Akrandırlar yani ve yakın arkadaşlar Abdullah Hamid'le. Hasılı bu çocuk 16-17 yaşına geldiğinde eli kalem tutan cevval, becerikli bir çocuk. Yani çocuğun ötesinde delikanlı. Bir takım yazılar yazıyor. Yani Namık Kemal'e eleştiri yazıyor. Ve bir vesileyle, yazdığı bir eleştiri yazısı vesilesiyle Namık Kemal'le tanışıyorlar. 16-17 yaşında o zaman. Ve Namık Kemal bu hakkında eleştiri yazmış ve yazdığı eleştirinin arkasında da bu kadar sağlam duran bu çocuktan çok etkileniyor. Ve bunu kısa sürede Namık Kemal ve çevresinin, Şinasi'nin özellikle çok yakın arkadaşı, can dostu oluyor. Yani Namık Kemal'den çok özellikle Şinasi'yle. Ve sonrasında da o Yeni Osmanlılar hareketi içerisinde bunlara bir takım imkanlar veriliyor. Yani Osmanlı'nın o mevcut iktidara muhalif bir ses olarak yükseliyorlar. Sonra biliyorsunuz ilk o tiyatro gösterilerinden sonra beraber her biri başka bir şehre, başka bir noktaya olmak üzere sürgüne gönderiliyor. Ebu Ziya'nın kısmetine de Rodos çıkıyor. Ve giderken Ebu Ziya Tevfik'in çömezi neydi bizim meşhur lügatçi Şemsettin Sami, Arnavut Şemsettin Sami Bey. Evet. Şemsettin Sami bunun çömezi. Şemsettin Sami'ye emanet ediyor matbaayı. Çünkü o sırada mevcut gazete, dergi kapatılmış her ne varsa. Fakat matbaanın çalışması lazım. Çalışabiliyor daha doğrusu. O sırada matbaayı henüz kapatmış değiller. Ve diyor ki Şemsettin Sami'ye, sen diyor bir dergi çıkar, bir yayınlar yap, bir şeyler yap, ben sana Rodos'tan yardım ederim. Oradan müstahar isimle yazılar gönderirim. Nitekim giderken işte oğlu Ziya, küçük bir çocuk, Ziya'yı bırakıp gidiyor. Ve oradan Rodos'tan gönderdiği yazılara Ziya'nın babası anlamında Ebu Ziya mahlasıyla gönderiyor yazılarını. Ve o gönderilen yazılarla Şemsettin Sami işte Muharir dergisini çıkarıyor. Bir takım başka dergiler çıkarıyor. Bir şekilde matbaayı faal tutmaya çalışıyor. Amaç evlere bir para gitsin. Çoluk çocuğun bir geliri olsun. İşte Rodos sürgününden sonra döndüğünde gazetelere ilan veriyor. Bu diyor işte yıllardır diyor bir takım yazılarını gördüğünüz Ebu Ziya benim. Yani Tevfik. Oluyor Ebu Ziya Tevfik. Ve o Ebu Ziya adı, o oğlunun adına atfen kendine aldığı Ebu Ziya adı ailenin bugün soyadı. Ve maalesef Ziya da Paris'te işte okutuyor çocuğu, yetiştiriyor en büyük oğlu. Ve 20'li yaşlarının başında bu çocuk maalesef veremden vefat ediyor. Ailenin kronik bir verem müptelası var. Ailede verem yaşamamış ve veremden birçoğu ölmüş. Vurgun yememiş kimse yok. O yılların kanseri biliyorsunuz. bu çerçevede Ebu Ziya Tevfik Bey işte Rodos'tan dönüşte Ebu Ziya adını aldıktan sonra daha da yoğunlaşmış olarak yayın hayatına devam ediyor. Ve bu yayın hayatı öyle bir yayıncılık ki İstanbul'da bir matbaa, İstanbul'da 8-10 adres değiştiriyor. Onları hakkında bir takım yapılmış tezler de var. Meraklısı arar bulur diye düşünüyorum. Yani Galata'da, Beyoğlu'nda, Cağaloğlu'nda bir takım adresleri var. Matbaa-i Ebu Ziya'nın taşındığı adresler var. Bir takım binalarda hala izler var Matbaa-i Ebu Ziya'dan. Ve o Matbaa-i Ebu Ziya o günün şartlarında Kahire'den Danimarka'ya matbaacılık faaliyeti yürütüyor. Oralara sipariş işler yapıyor. Leipzig'de, Almanya Leipzig'de bir dünya matbaacılık fuarı düzenleniyor ve bu o fuarı düzenleyen birlik birkaç yılda bir de belki de yılda bir şimdi gene ezbere konuşmayayım bir yıllık yayınlıyor. Yani o yıl ya da o her sayısında o aradaki süreç içerisinde dünyada basılmış en başarılı matbaacılık örneklerinin tıpkı basımlarını barındıran bir yıllıklar yayınlıyor. O yıllıklara Matbaa-i Ebu Ziya bugüne kadar girmiş tek Türk matbaası ve de birkaç defa giriyor. Yani bildiğim 2-3 kez giriyor. Ben bir matbaacı dostumuzda o yıllıklardan birini gördüm, inceledim. Matbaa-i Ebu Ziya'nın işlerini de gördüm bizzat. Yani şahidim. Ve Ziyad Bey amcadan dinlediklerimde 2-3 kez o yıllıklara girdi. Baskı örnekleyen bugün İSAM dediğimiz İslam Ansiklopedisi, İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesinde Ziyad Bey'in arşivi. Orada Matbaa-i Ebu Ziya'nın baskı örnekleri diye iki albüm var. O albümde de Matbaa-i Ebu Ziya'da basılmış yani faturasından, kartvizitinden, filigranlı kağıdından kitap kapağına bir takım baskı örnekleri orada listelenmiş. Bu deminki sözünü ettiğimiz kartpostallar da dahil. O baskı örneklerinin içerisinde işte söylüyorum. Danimarka'ya da iş yapmış, Belçika'ya da iş yapmış, Fransa, İtalya, Kahire'de temsilciliği var. Kahire'de iş yapmış. Böyle bir interlantı olan bir adam. Ve gençlik yıllarından itibaren gene Namık Kemal Şinasi bağlantısıyla aslında Şehzadeliği döneminde Sultan Abdülhamit'le de tanışmış, tanıştırılmış. Oralara geleceğiz Ömer Faruk Bey, şeyi sorayım. Şimdi tam da bu Namık Kemal Şinasi demişken dönemin edebiyatına da eserleriyle katkıda bulunmuş. Tabii ki. Hatta tabii. Türkiye'de sahnelenen ilk telif tiyatro eseri olan biraz önce Cem'in bahsettiği gibi Eceli Kazan'ın da yazarı 1872. Evet. Batılı anlamda ilk antoloji de onun. Edebiyatçı kimliği hakkında neler söylenebilir? Yani şöyle tabii ki çok böyle yani işte Eceli Kaza var. Yani 40 kadar telif eseri var. Tiyatrolar var, biyografiler var. Özellikle bence biyografiler çok daha önemli. Yani Ebu Ziya tabii ki dönemi yani Namık Kemal'lerle karşılaştırdığımızda edebiyat olarak onların yanında zayıf kalır. Ama dönemi içinde baktığımızda tabii ki önemli ve özel bir kalem. Ama Ebu Ziya bence matbaacı, editör ve kültür adamı. Yani asıl kimliğini bulan bu ve Ziyad Ebu Ziya'nın yazdığı İslam Ansiklopedisi'ne, Türkiye Edebiyatı Ansiklopedisi'ne, muhtelif ansiklopediler yazdığı maddelerde Ebu Ziya Tevfik için yani dedesi için kullandığı ya da tespit ettiği 22 kalem sıfat var. Yani romancı, yazar, şair, tiyatrocu, matbaacı, işte hattat, ressam, 22 kalem. Böyle bir komple bir kültür adamı yani böyle bir adam düşünelim. Peki sizin soruların üzerinden soru, gidelim. Şuna da oradan şuradan devam edelim istersen. Yani matbaacı kimliğini çok güzel anlattın az önce. Bayağı hani şimdi isim vermeyelim ama bugünün en iyi matbaaları gibi bir şeyi var o zaman belli. Bugün İstanbul'da o çapta bir matbaa yok. Etkisi var belli ki yaşadığı dönemde. Muhakkak. Tabii muhakkak. Ama bir yandan da yayıncı yani çok sayıda dergi, gazete çıkartıyor. Tabii. Çünkü dönemin koşulları da öyle. Biraz bunları anlatır mısın bize? Hangi dergileri, gazeteleri çıkarıyor ve neden birbiri ardına yeni isimlerle dergiler ve gazeteler çıkarıyor? Şöyle, diyorum, arada çıkmış dergiler var. Lütfen, evet. Estağfurullah. Çıkmış epeyce dergi var peyderpey ama Mecmua-i Ebu Ziya en uzun süreli çıkardığı dergi. Onun iki dönemi var, arada bir boşluk var. Gene bir sürgüne denk gelmiş bir boşluk o. Onun dışında Tasvir efkar. Tasvir efkarı sonra çocukları da devam ettiriyor. Tasvir efkarın o tasvir efkarı o Yeni Osmanlılar ekibi başlıyor. Sonra o Mustafa Fazıl Paşa bu Yeni Osmanlılar hareketine bir matbaa hediye ediyor. Ya da onun verdiği bir parayla bir matbaa alınıyor. Yani Yeni Osmanlılar grubunun ekibinin bir matbaası olsun, bir yayın faaliyeti olsun. Bunlar o dönemin işte entelektüel muhalif bir hareketi olarak doğuyorlar biliyorsun. Fazıl Paşa'nın o hediyesiyle oluşan matbaanın patronluğuna Ebu Ziya'yı getiriyorlar. Çünkü bu işlere en çok vakit ayıracak ve bu işi hakkıyla üstesinden gelecek kişi o delikanlı, o etraflarındaki o sınırsız bir enerjiye, güce sahip delikanlı, onu uygun görüyorlar ve herkes hissesini Ebu Ziya'ya devrediyor ve Ebu Ziya'yı matbaanın tek sahibi yapıyorlar. Ve o başlanılan Tasvir Efkar gazetesi Ebu Ziya el aldıktan sonra yeni Tasvir Efkar oluyor. Sonra zaman içerisinde tekrar Tasvir Efkar'a dönüyor. Sonra Cumhuriyet yıllarında bir takım o İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntıları içerisinde Tevhid-i Efkar, Teklif-i Efkar falan gibi isimlerle, yani muhtelif isimlerle devam ettiriliyor. Böyle ailenin bir inat ve bir muhalif damarı var. Yani bir gün şimdiye kadar çoktan yazmalıydım bunu diyeceksin biliyorum. Ama bir Ebu Ziya ailesi monografisi yazarsam inşallah adı muhtemelen daima muhalif olacak. Çünkü ailede böyle bir genetik bir muhalefet var. Evet. Her dönemin, her figürü döneminin iktidarına muhalif. Evet, saraya da muhalif, ikinci meşrutiyete Cumhuriyete de muhalif. Cumhuriyete muhalif, hep muhalif. Evet. Gerçekten ilginçmiş. Peki tabii bu muhaliflikten de bir başları derde girmiyor değil. Yani burada kahramanımız Ebu Ziya Tevfik. Evet, zaman tabii, zaman. Ebu Ziya'ya dönecek olursak o zaman ben deminki mevzuya geleceğim. Evet. İşte, Sultan Abdülhamit'le önceki yıllarda tanışmışlar Şehzadeliği döneminde, gençlik yıllarında. Sultan Abdülhamit tahta geçince ilk aradığı kişilerden birisi oluyor Ebu Ziya. Ve hangi tarih diliminde oldu bilmiyorum ama Sultan Abdülhamid'in marangozluk hocası aynı zamanda Ebu Ziya Tevfik Bey. Yani Sultan Abdülhamid'in meşhur o ince marangozluk hikayelerinin hocası Ebu Ziya Tevfik Bey'dir. Yani aynı zamanda nitekim sıfatından bir tanesi de marangozluk öylesi. Öyle mi? Tabii ki. İnce marangozluğu elimize ulaşmış bir takım marangozluk işleri de vardır. Yıldız Şale'de Kaiser Wilhelm'in yemek yediği masanın sandalyelerinin ön yüzünde Abdülhamid inisiyeli vardır. Arka yüzünde Ebu Ziya inisiyeli vardır. Birlikte yapmışlar yani onları. Birlikte yapmışlar onları. Ve Yıldız Şale'nin bütün süslemeleri demin Kansu Bey Ebu Ziya tarzı dedi. Ebu Ziya tarzı bizim bugün, bizim kuşağın ya da bu dönemin isimlendirmesi. Ebu Ziya onu istemezdi muhtemelen. Ebu Ziya'nın yaptığı işlere bazıları arabesk diyor. Hayır diyor, bu arabesk değil. Arabesk başka bir şey diyor. Bu türkü diyor. Dedi, kendi yaptığı tarza o küfi yazı ve o yazıya eşlik eden o süslemede Türkiye diyor kendisi. Yıldız Hamidiye Camii, Yıldız Şale'nin içindeki süslemeler ve yazıları, küfi yazıları ve demin Kansu Bey saydı İstanbul'da epeyce anıtsal yapının alnındaki o küfi yazılar ve süslemeleri Ebu Ziya Tevfik Bey'e ait. Dönecek olursak Abdülhamid'e, Abdülhamid bunu çağırıyor ve işte eski yıllardan tanışıyorlar. Bir ahbaplıklar var aralarında. Beraber çalışmak istiyor doğal olarak. Bir takım vazifeler veriyor. Ama hiçbir şekilde Ebu Ziya tabii Abdülhamid'in himayesi altında ya da onun emir komuta zinciri içerisinde olmayı hiçbir şekilde kabullenmiyor. Verdiği ilk işlerden bir tanesi İstanbul'da bir hayvanat bahçesi kurmak. Rivayete göre 60 bin altın veriyor. Tahsisat veriyor 60 bin altın. Bir hayvanat bahçesi kurmasını. Ebu Ziya Tevfik Bey kalkıp gidiyor. Avrupa'daki mevcut hayvanat bahçelerini inceliyor. Geliyor. Tahsisatı iade ediyor ve diyor ki bu işten beni affedin. Hatta ben diyor İstanbul'da bir hayvanat bahçesi kurulmasına, hayvanların böyle kafeslere tıkılmasına karşıyım. Ya dönemi, sonra bir takım işte. Dönemi için çok modern bir bakış bu. Bugün bile hani son 20 yıldır 30 yıldır söylenen bir şey bu. Evet. Bu adam bunu 1800'lerde yapıyor düşün. Ve sonrasında işte o ilişki yürümüyor hasılı. Yani hatta Bu Yıldız Hamidiye Camii'nin... Bu yüzden sürgüne gönderilmiyor herhalde değil mi hayvanat bahçesi? Bu yüzden sürgüne gönderilmiyor. Sonra Sultanahmet Sanayi Mektebi'nin müdürlüğüne getiriliyor. Oraya da bir takım yenilikler yapıyor. İçinde matbaa kuruyor. Bir takım yurt dışından, özellikle İtalya'dan hocalar tayin getiriyor. Transfer ediyor oraya Sultanahmet Sanayi Mektebi'ne. Ama bir süre sonra İtalya'dan gelen hocalardan birinin ya da birkaçının İtalya'daki kraliyeti deviren Carbonari Cemiyeti üyesi olduğunu birileri saraya ihbar ediyor. Vay bunlar diyor İstanbul'da da benzer bir teşkilat kurup bizi mi devirmek istiyorlar falan derken Sultan Abdülhamit İtalyanları sınır dışı Ebüzya'yla sürgüne gönderiliyor. Yani sürgün sebebi Sultanahmet'teki getirdiği İtalyan hocalar. Carbonariler. Nereye gidiyor? İlk sürgün. İlk sürgün Rodos. İkinci sürgün Konya. Ve mesela o Konya sürgünden önce yapmış işte Yıldız Hamidiye Camii'ni ve Şale'yi anlaşılan. Çünkü Konya'dan oğluna yazdığı mektuplardan birinde diyor ki ellerim kırılaydı yapmayaydım. Yıldız Hamidiye Camii'nin o süsleme ve işlerini ve yazılarını. Evet. Ziyad Bey amcadan öncesi için dinlediğimde şöyle bir hatıra var. Ebziya bir gün Dolmabahçe'nin önünden yürüyor Beşiktaş'a doğru. Camlı köşkten de Sultan Abdülhamit dışarıya bakıyormuş. Kaldırımda yürüyen Ebziya'yı görüyor Beşiktaş'a doğru. Bu diyor giden Tevfik Bey değil mi? İşte evet efendim sultanım falan. İşte diyor şuna diyor yetişin gelsin bir kahve içelim. İşte ulaşıyorlar ama gerginlik başlamış anlaşılan. İşte o Beşiktaş tarafında yolunu kesiyorlar ki Hünkârımız Hazretleri sizi kahveye bekliyor. Cebinden çıkarıyor saatini. Diyor ki benim 20 dakika sonra Nuri Efendi'nin kahvesinde olmam lazım. Randevum var. Bir başka bir gün, bir başka saat diyor. Randevu versinler. Emir buyursunlar. Tabii ki diyor gelirim. Ama o sultana gidecek, sultan müsaade edecek falan böyle bir şey yok. Yürüyüp gidiyor o randevusuna. Evet. Yani bu karakterde bir adam. Bundan da Sultan Abdülhamit gazaba gelmiyor yani hasılı. Süremizi verimli kullanmak adına hızlanmak istiyorum biraz. Şimdi peki. Bu takvim-i Ebu Ziya'dan ve salnamelerden bahsetmek istiyorum. Hem içerikleri hem de baskı tekniği bakımından türünün önde gelen örneği durumundaki bu takvimli, batıda almanak adı verilen ansiklopedik yıllıkları da o yapıyor değil mi? Evet, evet, evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Yani onu ilk bir görevle işte biraz da İstanbul'dan uzaklaştırmak için Bosna vilayet mektupçuluğu yani bugünkü valilik genel sekreterliği gibi bir göreve tayin ediliyor. O Bosna mektupçuluğu sırasında Bosna Salnamesi yayınlanmış daha önce bir defa. O onu yeniden yayınlamak istiyor. Sonra o işte sansürleniyor falan. Ama yani o Bebziyan çıkardığı bir Bosna Salnamesi var. Ve o Bosna mektupçuluğu görevi çok da uzun sürmüyor. O salnamede sansürlenince. Orada muhtemelen o takvim işi çok hoşuna gidiyor ve ondan keyif alıyor. Takvim işinin o Bosna mektupçuluğu dönüşünde başlıyor. Önce muhtelif isimler verirken bir süre sonra isim oturuyor ve Takvim-i Ebüzziya olarak devam ediyor. Takvim-i Ebüzziya'yı 1913'te Ebüzziya Tevfik Bey'in ölümünden sonra işte çocukları bayrağı devralıyor biliyorsunuz. Ve 1970'lere kadar geliyor Takvim-i Ebüzziya'nın yayını. Önce Velid Bey oğlu ardından torunu Ziyad Bey'in çabasıyla bildiğimiz yapraklı takvim olarak tabii ki son yılları ama bugün yani geriye dönüp baktığımızda işte geçtiğimiz yani 100-120 yılın aşağı yukarı yarısından fazla yani 70-80 yılında yayınlanmış bir takvim Ebüzziya. Muhtemelen en uzun süreli yayınlanmış takvimdir. Peki yani buradan, Ömer buradan şeye bağlayalım mı yavaştan kapatmadan? Yani bu takvimi de sürdüren 70'lere kadar Ebüzziya Tevfik'in geleneğini sürdüren çocukları Velid ve Talha Ebüzziya çünkü onların da böyle hem politik faaliyetleri var, yayıncılık faaliyetleri var ve senin de tanımış olduğun torunu aynı zamanda da edebiyatçı Ziyad Ebüzziya'dan da söz ederek bitirelim istersen programı. Eyvallah. Yani 1913'te Konya sürgününden dönüşten kısa bir süre sonra, yani meşrutiyetten sonra o zaman Meclis-i Mebusan'da Antalya milletvekili olarak giriyor Ebu Ziya Tevfik Bey. Ve yeniden işte yazma faaliyetine başlıyor. Ama o tam da işte 1913'te hatta vapurda, bir Kadıköy vapuruna, yani Karaköy'den Kadıköy'e hareket etmek üzere olan vapurda kalp krizinden vefat ediyor. Dediğim gibi büyük oğlu Ziya vefat etmiş. Sonra olmuş olan Velid ve Talha Beyler, iki oğlu var. Onlar devralıyorlar. Ve Talha Bey matbaanın idaresini, Velid Bey de gazete ya da dergilerin yayın işlerini, editörlüğünü üstlenmiş olarak iki kardeş aralarında öyle bir görev paylaşımı yaparak. Ama babanın vefat ettiğinde Talha Bey belediyede memur, Velid Bey de Sorbon'da doktorasını yapıyor. Babanın ölümü üzerine ikisi de, biri memuriyetten ayrılıp geliyor, biri Sorbon'da doktorayı bırakıp geliyor. Ve işin başına geçiyorlar. Baba mesleğini sürdürüyorlar. Velid Bey özellikle, daha doğrusu Talha Bey de çok etkili. Kurtuluş Savaşı yıllarında, yani o İstanbul işgal altındayken, İstanbul'dan Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye gerek insan gerek silah takviyesi konusunda, yani Maçka silahhanesini bir gemiye doldurup İnebolu'ya taşıyan ekibin başında Velid Ebu Ziya vardır, Mimin grubunun kurucularından biri olarak. Canını en bariz tehlikelere atarak ve bundan dolayı da İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilmiştir. Evet. Velid Bey. Talha Bey maalesef Bekir Ağa bölüğünde tutulduğu için uzun bir süre işgal yıllarında, o ailedeki o kronik veremin şeyi Talha Bey'de daha kısa sürede kendi gösteriyor. Ve Velid Bey Malta'da sürgün olduğu sırada Talha Bey hastanelik oluyor. Bir takım işte dost, eş dost şeyiyle İsviçre'ye bir şekilde ulaştırılıyor tedavi için, ama geç kalınmış oluyor ve İsviçre'de tedavi için gittiği sanatoryumda vefat edip halen de o sanatoryumun bahçesinde yatıyor Talha Bey. Peki. Oraya gömülüyor. Ziyad Bey Talha Bey'in oğlu. Ziyad Bey Talha Bey'in oğlu. Evet. Evet. Ve baba İsviçre'de sanatoryumda vefat ettiğinde 9-10 yaşında bir çocuk. Hı hı. 9 yaşında hatta. 1911 doğumlu Ziyad Bey. Babanın vefatı 1920. Velid Bey yine kendi oğlu var ama Velid Bey'in oğlu mesela hiç bilmeyiz. Biraz da sanıyorum bir psikolojik sorunları da olan bir çocuk. Ama Ziyad Bey'i Velid Bey kendi oğlu gibi büyütüyor. Yani kendi oğluna göstermediği ya da gösteremediği ihtimamı Ziyad Bey'e gösteriyor. Ve Ziyad Bey ailenin devamı olarak, üçüncü kuşağı olarak hem yayın işini, hem gazeteciliği, hem siyaset işini hatta üstleniyor. Biliyorsun Demokrat Parti'nin kurucularından, Hürriyet Partisi'nin kurucularından. Hı-hı. Yani 10 yıla yakın milletvekilliği, Avrupa Parlamentosu, Türkiye temsilciliği var Ziyad Bey'in. Ve Ziyad Bey'in kızı, bir de oğlu var Talha Bey. Talha Bey de bir dönem siyaset denedi ama sonra bulaşmadı. Kızı Alev Ebu Ziya, o da bugün dünyada yaşayan seramik sanatının en önemli isimlerinden birisi. Ve dahası bizim ülkemizi, Türklüğü, Türk'ü, Türk sanatını dünyada temsil eden en önemli isimlerden birisi, biliyorsunuz. Evet. Ben Ziyad Bey amcayla son 5 yılında tanıştım aslında. Öğrencilik yıllarımda. Yani dersim, ben üniversite öğrencisiydim. O da 80'ini geçmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, kitaplarıyla baş başa kalmış, bilgili bir şahsiyet olarak biz böyle bir tesadüflerin, tevafukların uzantısında tanıştık 1989'da. İşte 94'te vefatına kadar da ben onun fahri olarak asistanlığını yaptım. Benim asıl aileyle kurbiyetim, yani yakınlığım Ziyad Bey amcayla geçirdim o 5 yıldır. Tabii çok da şanslı, güzel bir dostluk. Aslında Ziyad Ebu Ziya'yı da uzun uzun konuşabiliriz. Çok da onun da dolu dolu kesinlikle bir hayatı var. Kesinlikle. Bugün sohbeti burada son verelim. Ebu Ziya'ya ayırdığımız bu programla burada bitirelim. Ömer Faruk Şerifoğlu. Şununla bitireyim o zaman. Şöyle final olsun. Dedim ya, Ziya'nın babası Ebu Ziya. Ama matbaaya Ebu Ziya'nın amblemi bir süre sonra Apollon oluyor. Işığın babası. Yani Ebu Ziya adı bu memleketi aydınlatan ışık yani. Vallahi güzel bir metafora dönmüş bu daha sonra. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Faruk Şerifoğlu. Ziyad Ebu Ziya'yı konuştuğum, pardon, Tevfik Ebu Ziya'yı konuştuğumuz bu program için dinleyicilerimize de hoşça kalın diyoruz. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.